Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Ten aplauz, te brawa, które w Trójce pojawiły się przed tym momentem, to zdecydowanie na nie zasłużył Michał Margański, który prowadził program do czwartej. A już po czwartej, proszę Państwa, 20 sekund. Dzisiaj program postanowiłem podzielić na ciemną i jasną stronę. Tak w zasadzie jasna i ciemna strona Księżyca. Do piątej bardziej noc, po piątej więcej takiego muzycznego słońca. Takie granie z cyklu ciepło-zimno. Tak się tutaj w Trójce do szóstej pobawimy. Trójka budzi w środę 19 kwietnia. To dopasujmy się do ćwierkających tu i ówdzie ptaków, mimo że pada, no i przez większość dnia będzie padać. Jak powiedziała Irena Dan, która program realizuje, będzie okazja się wyspać, ale na razie to wspólnie stajemy. Irena Dan realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Zapraszamy Państwa do szóstej. We'll be right back. Ghost w Trójce. I dobrze, bo za moment się tak bardziej uduchowimy. Zimno pada, trzeba się właściwie rozgrzewać, by mimo wszystko noc była jednak stosunkowo cieplejsza. To wstępem do kolejnego nagrania, gdzie przejdziemy już na język polski, słowa Katarzyny Grocholi. No, wskazówka, jak dbać o te dobre stosunki, cytuję. Nie po to się żyje razem, żeby się sprawdzać, tylko po to, żeby się wspomagać i chronić nawzajem bolesne miejsca. 13 minut po czwartej. Jest wspomaganie przecież niezmiennie. Trójka budzi. Winę swe. 23 minuty po czwartej. Halucynacje o tej porze, no czasem występują. Są takie momenty, że nie do końca jeszcze wiadomo wstając, czy to już rzeczywistość, czy jeszcze sen. Ale proszę Państwa, nie będziemy się tutaj szczypać. Wszystko jest jasne, cały czas Trójka gra. W jakimś stopniu było... Tak o tych halucynacjach w filmie Konstantin z Keanu Reevesem. Tutaj przypomnę, superbohater był trochę inny, inaczej pokazany, z krzyżem w dłoniach, lustrem, giwerą, no i papierosem w ustach. Wczoraj sobie ponownie obejrzałem ten film i to był dobry bodziec, by przypomnieć nagranie, które w Trójce pojawi się za moment. Po prostu odpędzamy złe moce, bo w Trójce za pomocą muzyki tak właśnie działamy. Czyli na pewno za chwilę Perfect Circle, a później na dokładkę i w temacie, i na pewno w klimacie One Second, czyli Paradise Lost. Someday, I will walk on. 29 minut do 5:00, Trójka Budzi, Paradise Lost w dniu czosnku. Taki dzień dzisiaj mamy. Dlaczego warto spożywać konsekwentnie? Ponieważ wzmacnia odporność, obniża poziom cholesterolu, ciśnienie krwi i poziom cukru zdecydowanie. Poza tym o tej porze to też jest wskazane, odpędza złe duchy i przepędza czarownice. Swoją drogą, tak sobie myślę, ciekawe, czy w podwarszawskich Ząbkach to spożycie czosnku jest większe. Jeżeli ktoś z Państwa coś wie na ten temat, to śmiało proszę tutaj do mnie napisać michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Dobra, wracamy do gry sobie i wam. Męskie granie. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi. życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Trójka. Program trzeci. Do piątej, trójka budzi, to chce się żyć. To takie granie przed momentem z cyklu Nie siadaj na murku, bo wilka dostaniesz. Ile razy ja to w życiu usłyszałem, a tutaj była cała watacha ku przestrodze. Mokro dzisiaj i będzie padać i pada, więc lepiej nie siadać. Tymczasem zalecam po prostu, skoro pada, stosować już od teraz strategię parasolową. Kurtka z kapturem, zdecydowanie grubszy sweter, bo też zimno we Wrocławiu, zaledwie dzisiaj maksymalnie 5 stopni, nad morzem 6, w centrum 8, najcieplej w Białymstoku 12, ale ponieważ wiatr dzisiaj mocniejszy, to temperatura odczuwalna jeszcze niższa oczywiście. I tak się zastanawiam, jak się tutaj rozgrzać, a może tak, głosując na stronie trójki, by mieć swój udział w stworzeniu kolejnego wydania Listy Trójki. Nie zaszkodzi na pewno spróbować. Efekty tego głosowania tradycyjnie w piątek po 19:00. A to jest jedna z propozycji. Meeting the Master w Trójce, Greta Van Fleet. It is my making, and furthermore, my ładnie to się wkomponowało w ten padający deszcz za oknami, takie dźwięki. Najpierw można powiedzieć padawani, później ten master, no bo słychać, że Greta Van Fleet naczerpała się z tego źródła pod nazwą Led Zeppelin, choć akurat tym razem postanowiłem przypomnieć Planta solowego, Ship of Fools, w Trójce jeszcze chwilę temu. 12 minut do piątej. Wczoraj minął rok od śmierci Andrzeja Korzyńskiego. Miałem okazję z nim kiedyś zrobić wywiad, a w zasadzie to tak luźno sobie porozmawiać. 2 godziny, które myślę, że on nawet na pewno będę wspominał do końca życia, bo pogadaliśmy szczerze, z dystansem, ze skromnością i z taką pasją. I warto przypomnieć, że przecież muzyka, między innymi, to tylko tak w skrócie, do wielkiego szu, zarówno człowieka z marmuru, jak i z żelaza, ale też ogromne poczucie humoru, bo przecież Mydełko Fa, bo King Bruce Lee Karate Mistrz, bo Akademia Pana Kleksa. No i właśnie, to będzie jego muzyka Andrzeja Korzyńskiego. Oryginalnie Zdzisława Sośnicka, a tutaj wersja też znakomita. Koma, Ralf Kamiński w Trójce. Pożegnanie z bajką. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Jestem twoją smutną księżniczką. Do mnie biegłeś przez las, szeptałeś, wyznam ci wszystko, zatrzymaj bajkowy czas, czas naszych zabaw. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wybrakłych oczy zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką. Kiedy pożegnasz już bajkę, bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą furtkę. Dzisiaj, gdy przyjdziesz w oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przedmioczy zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką. zostaw ten cholerny kubek, podnieś sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Dwie minuty do piątej. Koma Los, Cebula i Krokodyle Łzy. Cebula, proszę państwa, to jednak nie dziś. Dzisiaj czosnek, dzisiaj jego święto. Wiadomo, działanie poprawiające zdrowie. O tym już wspominałem, że przede wszystkim większa odporność, ale czy działa również odstraszająco na wampiry? Legendy powiadają, że tak, ale czy również na te wampiry energetyczne? Może to jest jakiś sposób, właśnie czosnek. A my państwu oddajemy niezmiennie dobrą energię w Trójce. Produkt muzyczny za moment ze Szwecji. I szczerze mówiąc, przypomniałem sobie dzięki Markowi Wiernikowi o tym zespole, częstując ostatnio papierosem. To takie będzie, można powiedzieć, podwójne rozdanie na dzień dobry w Trójce. Teraz Kent.